نزدی اللہ کی تقسیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کی۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرنا، مار ڈالو کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے، اس ڈر سے مت مارنا۔ آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ پھر فرمایا اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ تو اولاد تو قتل مت کرنا، کیا کھلاؤں گی یہ سوچ کر، اور دنیا جی پریشان، ہم کیا کھلائیں گے، آگے کیسا ہوں گا، دنیا اتنی آبادی ہو جائیں گی تو فلاں ہو جائیں گا، یہ آپ کا کام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے، سمجھے آپ، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے۔ چھوٹا سا ایک ڈیوائس آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا اسکرو کھول دیا یا اس کو کھولا تو کمپنی بولتی ہے ہم ذمہ دار نہیں، اس کو ہم نہیں بنائیں گے، ہماری چیز ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کیسا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ رزق کا ہے، تو آپ فکر مت کیجیے۔ جب انسان نے رزق کے بارے میں فکر شروع کر دی نا اپنے، فکر سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ حلال رزق کے لیے میں کیسی کوشش، یہ الگ بات ہے، لیکن صرف پورے مکمل سوچ کا محور جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو مقام مرکز جو صرف جب بن گیا رزق رزق رزق، اور جب ہم نے سمجھا ہم دیتے ہیں تو پرابلم چالو ہو گئے پھر۔ ہاں آج ہم جانتے ہیں، ایک زمانہ تھا لوگ اتنی ایک ایکڑ میں اتنی کھیتی، آج ہم جانتے ہیں ایک ایکڑ میں 10 گنا زیادہ کھیتی ہو رہی، تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ کے اپنے طریقے بھائی، آپ کہیں کو سوچ رہے ہیں سب چیز۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں دنیا اور کائنات کے اندر تو آپ تعجب کریں گے، پانی کے اندر اس قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے اور جن کے کھانے پینے کی تفصیلات دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ کیسا اللہ کھلاتا ہے ان کو، ہے نا۔ انسانی جس کو ہم کہیں گے، انسانیت نے جو سمندر کا سب سے بڑا جانور جس کو وہ جانتے ہیں وہ بلو ویل ہے، یہ ہم بیک ویل، ٹھیک، بلو ویل سب سے بڑا جانور، ٹھیک ہے، مطلب سمجھ لیجیے 20-25 ساتھیوں کے برابر ایک مچھلی ہوتی ہے، ماشاء اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ، اور وہ ٹنوں میں کھانا کھاتی ہے ایک وقت میں، اور سارا دن صرف چرتی رہتی ہے سمندر، اللہ کھلا رہا ہے اس کو۔ حالت یہ کہ جب وہ مر جاتی ہے اور نیچے جا کر تل میں لگ جاتی ہے، تقریباً 2.5 سے 5 سال تک سمندر کے دوسرے جانور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، مانو 2.5 سے 5 سال تک اتنا ہوتا ہے اس میں ذخیرہ۔ آپ سوچیں نا، ایک 25 ہاتھی کے برابر کوئی چیز ہو، اتنا ذخیرہ اتنا ہے اس کے اندر، جو دوسرے جانور، جو ایکو سسٹم چلتا ہے پورا ایک، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، جب سے انسان نے سوچا رزق میرا ذمہ ہے پرابلم شروع ہو گئی پھر، اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا اولاد کو مارنے کا، ارے اتنے بچے ہو گئے تو کیسے کھلائیں گے ہم۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو بچوں کے تعلق سے لوگ چلاتے ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، نہیں نہیں اتنی آبادیاں فلاں ہو جائیں گی، اتنی آبادیوں سے یہ ہو جائیں گا، اتنی آبادیوں سے وہ ہو جائیں گا، اس کی مثال آپ دیکھیے، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، اور آبادیوں کا کم ہونا صرف اور صرف نقصان ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے، معلوم آپ کو، آبادیوں کا ہونا صرف اور صرف فائدہ ہے۔ آج ہندوستان جیسا ملک ہے، اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، اور سب سے سستے داموں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم، دنیا کے بہت سارے ممالک میں 4G آج بھی نہیں آیا ہے، 3G پہ زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی، ہندوستان میں 4G کئی شہروں کے اندر موجود ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، کیوں؟ آبادیاں اتنی زیادہ ہے، یوزر اتنے زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ بھی سکتی ہے اور بک رہی ہے دھڑلے سے۔ آج کون سا ایسا انسان ہے میری تقریروں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو 3G یوز نہیں کرتے آج؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے آج ہی ملک ہیں جو 2G کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ٹیکنالوجی ان کی ایجاد کرتا ہے لیکن ان کا یوزرس نہیں، لہٰذا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، صرف اور صرف خیر ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا کام نہیں کھلانا، ٹھیک ہے۔ چائنا نے یہ سوچا نہیں آبادیاں بڑھ جائیں گی تو بڑی مشکل ہوں گی، حساب کتاب کیا، اور راشن کارڈ دے دیے لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو چائنا میں 2 بچے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے، فرسٹ بچہ ہو گیا ٹک مارک ہو جاتا ہے، کمپیوٹر سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، اگلی بار کہیں الیگل بھی ہوں گا تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، یہ وہ ہے، معلوم آپ کو۔ سیکنڈ بچہ، ٹھیک، اس کے بعد ایک نیا قانون لایا انہوں نے 1980 کے بعد، ایک ہی بچہ پیدا کرنا، سمجھے آپ، ایک بچہ۔ اس سے پہلے ایک اسکیم تھی ان کی، 2 بچے پیدا کرنا، اگر والدین ایک کریں گے تو پوتوں کو 3 کی اجازت رہیں گی، آفرز بھی دیکھیے کیا دیے تھے انہوں نے، 2 کی اجازت، لیکن آپ 2 نہیں کرتے ایک ہی کرتے تو آپ کے بچوں کی اجازت مل سکتی، پھر 3 کی پیدا کرنے کی کنٹرول لایا انہوں نے، پھر 1 کا کر دیا قانون۔ اور ہندوستان جس میں حکومت نے یہ کام نہیں کیا، لاگو کی پالیسیز لیکن حکومتی طور سے نہیں کی، نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں 70% آبادی، 60 سے 70% آبادی ان لوگوں کی ہے جو 20 سال سے کم ہے، اور 30% آبادی وہ ہے۔ تو آج ہندوستان کا مین پاور سارے دنیا کو چلا رہا ہے، آبادیاں کبھی بھی وہ نہیں ہیں، یہ کرپشن ہے ممالک کا جو برباد کرتا ہے۔ तो रिस्क नहीं। हाँ, दूसरी फिक्री आपको सेहत का मसला हो सकता है, समझ रहा, हालात के मसाइल भी हो सकते हैं, तरबियत का मसला भी हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए शरई अहकाम क्या है, फैमिली प्लानिंग इन इस्लाम नाम से मेरा एक उनवान है, इस्लाम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी, उससे मैंने सारे हलाल तरीक़े और हराम तरीक़ों का तस्करा किया, उसको लोग देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो रिस्क मसला नहीं, तो अल्लाह कह रहा है वला तख्तलू, औलाद को मत मारो, इस डर से क्या खिलाओगे, उनको भी हम देंगे तुमको भी देंगे, इनका कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म। आगे अल्लाह ने फरमाया का वला